NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het is voor mensen met een elektrische auto ingewikkeld om te zien hoe duur een laadsessie bij een openbare laadpaal is, zegt de Consumentenbond tegen Nieuwsuur. Tarieven lopen sterk uiteen en het is moeilijk om de prijzen vooraf te zien. De Consumentenbond pleit voor meer duidelijkheid bij de laadpalen. Meerdere Europese landen hebben te maken met noodweer. In Oostenrijk veroorzaakte hevige regen overstromingen, modderstromingen en aardverschuivingen, vooral in Tirol. Ook in Duitsland en Zwitserland zijn zorgen over de aanhoudende regen. Het demissionaire kabinet wil nog deze week eens worden over een pakket om de koopkracht van burgers te ondersteunen. Ongeveer 1 miljoen mensen dreigen in de armoede terecht te komen als het beleid ongewijzigd blijft, becijferde het Centraal Planbureau eerder. Het kabinet kijkt naar verluid onder meer naar verhoging van de zorg- en huurtoeslag. Bij een kerstboomteler in de gemeente Apeldoorn zijn duizenden bomen vernield. Zo zijn bij 5000 bomen de toppen afgeknipt of afgebroken en op 2000 bomen is een middel gespoten waardoor ze bruin zijn geworden. Waarom de kerstbomen zijn vernield is niet bekend. De schade is zo'n 400.000 euro. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Komt de veelbesproken spreidingswet waar gemeenten om staan te springen op de plank te liggen? En hoe gaat het verder met de stikstofplannen van het kabinet? Zeker nu minister Van der Wal niet meer geld wil uittrekken voor de provincies. Het zijn keuzes die de Kamerleden moeten maken tijdens het wel of niet controversieel verklaren van onderwerpen. Volgens regionale en lokale bestuurders is het van enorm groot belang dat de grote uitdagingen van deze tijd niet nog meer met nog meer vertraging komen te zitten. Hierbij is het niet controversieel verklaring van een aantal onderwerpen cruciaal. Welke speelrente heeft het kabinet dus de komende periode? En welke impact heeft het op ons land als die speelrente flink wordt beperkt? Dit en vele andere onderwerpen gaan we bespreken met onze drie zeer gewaardeerde gasten. Te weten Jaap Smit, hij is voorzitter van het Interprovinciaal Overleg en tevens commissaris van de Koning. Lisbeth Spies, zij was minister van Binnenlandse Zaken, maar is nu bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, voorzitter en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en burgemeester van Alphen aan de Rijn. En eveneens hier in de studio is de politiek commentator van het Algemeen Dagblad, oftewel Hans van Soest. U kunt thuis ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Wij naar onze politiek redacteur Tessa van Vliet gegaan. Eerst even met onze gasten. Mevrouw Spies, oud-minister van Binnenlandse Zaken. Bent u ooit demissionair geweest? Jazeker. Hoe is dat nou eigenlijk om demissionair minister te zijn? Bij heel veel onderwerpen merk je er helemaal niks van. Want je bent gewoon aan het werk en je gaat op werkbezoek en je doet voorstellen en ga zo allemaal maar door. En tegelijkertijd moet je er heel erg van bewust zijn dat de Kamer, de Tweede Kamer, ja, in dat geval nog meer het hoogste orgaan is dan anders al het geval is. Maar ik hoor wel eens verhalen dat er op zo'n ministerie, als het dan demissionair is, dat dan ook zo'n soort energie uit het ambtenarenapparaat valt. Van ja, nu is de snelheid gelukkig eruit. Gelukkig niet. Nee, dat is echt niet. Natuurlijk moet iedereen eventjes bijkomen van de klap van potverdikke me. We komen net op stoom en nou zien we het onder onze handen afbrokkelen als we niet uitkijken. Maar er wordt ontzettend snel geschakeld van wat is er heel belangrijk? Wat willen we proberen nog voor elkaar te krijgen? Dus je bent nog meer dan anders met die Tweede Kamer in gesprek over vinden jullie het goed dat we dit nog doen, dat we dat nog doen, dat niet meer. Nou, misschien dat nog wel. En je zit natuurlijk ook gelijk zeker als je minister van Binnenlandse Zaken bent, moet je die verkiezingen zo snel mogelijk gaan organiseren. En moet je met gemeenten ervoor zorgen dat dat allemaal weer heel netjes gaat. Ja, u krijgt in wat dat taken geval bij. Ja, kwam er nog weer extra werk bij. Goed. Hans van Soest, het wordt iets wel of niet controversieel verklaard. Mm-hmm. Zal veel mensen in Nederland niks zeggen. Nee. Laat ik het dan maar zo zeggen. Het betekent eigenlijk dus gewoon dat de Tweede Kamer, maar overigens ook de Eerste Kamer, ook de Eerste Kamer verklaart dingen controversieel, zegt tegen met zichzelf afspreekt van deze dingen gaan we niet meer behandelen. Ja. Dus dat kan over wetvoorstellen gaan, dat kan over bepaalde plannen gaan. En dat doen partijen in de Tweede Kamer. Formeel zeggen ze ja, zodat het kabinet niet meer over zijn graf kan heen regeren. Dat is een beetje een gezocht argument. Het echte argument is dat partijen hopen dat ze na de verkiezingen bij bepaalde wetsvoorstellen of bij bepaalde plannen wat sterker staan, zodat ze meer hun stempel op het beleid kunnen drukken. Maar het is natuurlijk ook een beetje pokeren, want je moet dus zeker. Je hebt je huidige situatie waar je kan inschatten wat de krachtsverhoudingen zijn. Ja. Dan moet je dus koffiedik kijken door verkiezingen heen. Ja. Het is een gok. Het is een beetje een gok, kan het zijn, hè? Ja, zeker. Want wij zaten hier vorige week en toen werd er hier aan tafel gesteld... ja, het zou wel eens bijvoorbeeld kunnen zijn dat de boeren... over een paar maanden als je verkiezing geweest en denken... potverdorie, hadden we dat landbouwakkoord maar gesloten. Bij wijze van. Nou ja, toen zat er nog 24 miljard euro in de pot. Ja. Dat zit er nu formeel nog steeds. Al heeft de Eerste Kamer er nog niet mee ingestemd. En ik denk eerlijk gezegd dat dat stikstoffonds ook controversieel verklaard zal worden. Want er is best veel kritiek op. Net zoals het klimaatfonds overigens. Dat is ook echt helemaal niet veilig. En dan is het maar de vraag wat de krachtsverhoudingen zijn na 22 november. Ja. Want dit is natuurlijk een spannende periode. Ik geloof dat Vera Bergkamp, inmiddels trouwens, die heeft aangekondigd ook de Kamer te verlaten. Maar die heeft een eerdere poging gedaan om eerder in dit zomerreces die lijst met wel niet controle. Kijk, het rare is dat het kabinet van het kabinet wordt verwacht dat ze gewoon doorregeert. Dat moet, hè. Je kunt niet zomaar ineens zeggen van we besturen het land niet meer. Dus het kabinet is eigenlijk de hele zomer bezig met het opstellen van een begroting voor 2024 in dit geval. Een beleidsarme begroting heet dat dan. En nou ja, in het nieuws was het net al. Ze hopen deze week af te ronden, maar anders moet het eigenlijk wel uiterlijk volgende week af. Want ja, die stukken die moeten worden doorgerekend, die moeten worden gedrukt en op Prinsjesdag gepresenteerd. En als dat allemaal klaar is, dus dan ligt die begroting er al, dan pas gaat de Kamer beslissen welke dingen willen we eigenlijk niet meer behandelen. Dat is maar wel een rare volgorde. Zeker, maar dat pokerspel, wat gaan we wel niet doen, dat is natuurlijk nu achter de schermen in volle hevigheid gaande. Zeker. Alle partijen hebben op dit moment heidagen. Deze week althans, D66 nu, VVD dit weekend en bijna alle partijen zo'n beetje rond deze periode. Dan wordt er intern beraad gedoe gehouden. Wat is strategisch slim? Gaan we, de spreidingswet zullen ze bij de VVD ongetwijfeld controversieel willen verklaren. Sommige partijen zullen het klimaatfonds controversieel willen verklaren. Nou, dan gaan ze eerst intern, dan gaan ze volgende week, komt de Tweede Kamer weer, dan gaan ze er in commissieverband over praten en dan komen er allemaal lijsten en dan wordt er op 12 september over gestemd. Die lijst overigens, dat is niet een vastgegeven. Die kan na 12 september nog worden uitgebreid. Hè. Als de Kamer ineens zegt van goh, we willen toch ineens dit ook nog controversieel verklaren, dat kan dat. Kan ook andersom, er kan ook iets vanaf worden gehaald. Dus. Gaan we direct uitgebreid over doorpraten. Eerst nog even naar Jaap Smit aan de andere kant van de tafel. We gaan het direct ook hebben over, jullie hebben een lijst, mag ik wel zeggen, niet tje, maar je lijst ingeleverd met wat volgens jullie, namelijk de provincies, want daar bent u de voorzitter van het IPO, graag willen dat er wel of niet controversieel wordt verklaard. Gaan we het direct over hebben, maar ik wil eerst van u weten, omdat het dus nu spitsengoede loop is en tegelijkertijd de hoogmis is van Lobby in Nederland, komt u als voorzitter van het IPO nu op de juiste plekken met die mensen in gesprek om dus invloed uit te oefenen op dat lijstje wat er wel of niet controversieel wordt verklaard? Ja, daar hebben we een brief over verstuurd. Ja, samen met VNGO en de Unie van Waterschappen. Maar ja, natuurlijk hebben we ook onze contacten in de politiek Den Haag om te zorgen dat wat wij belangrijk vinden als provincies, dat het onder de aandacht komt. En we gaan direct nogmaals inhoudelijk echt even allemaal doornemen. Maar als u uw gemoedstoestand als het om deze lobby gaat, heeft u het gevoel dat u voldoende gehoor krijgt en dat het belang van uw punten op waarde wordt ingeschat? Nou, niet altijd, maar ik ben er niet heel ontevreden over. Maar je krijgt ook niet alles voor elkaar wat je vraagt. Zo zit het leven ook niet in elkaar. Maar we zitten regelmatig met mensen om de tafel, ook met het kabinet, om duidelijk te maken waar het ons erg aan gelegen is. Helder, we gaan direct doorspreken wat er dan allemaal op tafel ligt. Eerst, zoals gezegd, aangeschoven is Tessa van Viegen, de politiek redacteur van dienst. Tessa. Ja, goedenavond. Ja, vanmorgen stond er een heel opvallend stuk in de Telegraaf. Demissionair minister Van der Wal die laat namelijk aan de krant weten dat er niet nog meer geld uitgetrokken wordt om de stikstofproblematiek aan te pakken. En sterker nog, dat gereserveerde bedrag dat zou wel eens naar beneden bijgesteld kunnen worden. Op dit moment is er een flinke som, namelijk meer dan 24 miljard gereserveerd door het kabinet. Maar met de val in de sobere financiële vooruitzichten is nog maar de vraag of dat bedrag dan ook zo hoog zal blijven. Nou ja, voor 1 juli moesten provincies al stikstofplannen inleveren, namelijk hoe zij de problemen willen tackelen in hun gebied. En die plannen die komen samen neer op een bedrag van, hou je vast, 58 miljard euro. En de snelle rekensom die leert dat dat meer dan het dubbele is dan de gereserveerde 24,3 miljard. Vandaag was demissionair stikstofminister Van der Wal te gast bij het programma Dit is de dag op deze zender van de EO. En die zei het volgende. Ja, er zijn gewoon provincie vragen 10 miljard. Ja, dat is bijna de helft van het fonds. Ja, want het fonds is 24,3. Ja. Dus we hebben met z'n allen 58 gehaald. Ja. Gevraagd. Ja. Hoe dan? Ja. En dus nee, dat gaat niet. Ja. Ik kijk naar het gezicht van meneer Smit. Hoe percipieert u deze bewoordingen van de minister? Die snap ik heel goed. Alleen de plannen die we hebben ingediend hebben niet alleen betrekking op het stikstoffonds. We hebben natuurlijk ook een klimaatfonds en een transitiefonds, energietransitiefonds. Het zijn plannen die moesten we allemaal inleveren voor hoe gaan we om met het landelijk gebied. En dat is breder dan alleen maar de stikstofproblematiek. U wil aanspraak op meer potjes maken, begrijp ik. Die plannen gaan verder dan alleen de stikstofproblematiek. Ja. Dus ik snap maar... best dat mevrouw Van der Wal zegt, ja, ik heb maar 24,5 en moet me afvragen of ik dat nog hard kan maken. Maar de plannen die ons gevraagd zijn te maken, gaan breder en verder dan dat. Nogmaals, u zit daar midden in het proces, maar als ik er van buiten naar kijk, heb je toch het idee dat ze eigenlijk die provincies moedwillig en doelbewust gedacht hebben, er zijn wel wat grenzen getrokken, maar weet je wat, we gaan er eens fors overheen en dan kijken we daarna wel hoe de vlag erbij hangt. Misschien kunnen we het heronderhandelen. Ik heb een aantal jaren bij de vakbond gezeten en weet een beetje CNV, oud-CNV-voorzitter. Hoe dat werkt. Maar dit is de vertaling van de opdrachten en de wensen die vanuit ook het kabinet bij de provincies zijn neergelegd op diverse terreinen. En die vertaling is gemaakt en uiteindelijk gekeken van wat gaat het dan kosten? Ja. En misschien om met Remkes te spreken, niet alles is overal mogelijk, maar dit is de vertaling van de opdracht. Maar is het een soort bot om de onderhandelingen te heropenen? Of hoe serieus moeten we dat bedrag nemen, 58? Nou, dit is, laat ik zeggen, de confrontatie met wat de gevolgen zijn van alle opdrachten en opgaven die op ons bord zijn neergelegd. En ik zeg niet dat het een soort openingsbod is van kijken of we ergens halverwege uit kunnen komen. Maar als we met z'n allen willen realiseren wat van ons gevraagd wordt, dan gaat het ongeveer dit kosten. Ja, dat zijn de uitkomsten van de plannenmakerij. Maar laat ik nou even dan hypothetisch, maar toch even stellen dat het vrij hard gespeeld wordt. Dus het kabinet zegt, nee, maar dit is het. Ja, dan zullen we keuzes moeten maken. Maar wat betekent dat? Dat wij spreken alle collegeonderhandelingen van de gedeputeerde staten opnieuw kunnen gaan plaatsvinden? Nee, dan zullen we met elkaar moeten zien wat dan wel en wat dan niet kan. Ja, dat zal tot bijstelling van plannen moeten leiden. Of tot verhoging van het budget wat beschikbaar wordt gesteld. Maar als je over bijstelling van plannen hebt, dat is vaak natuurlijk een heel spannend proces. De een krijgt wat en de ander wat. Ja. Ja, als je daarvan zegt, u moet terug naar de tekentafel en u moet miljarden bezuinigen. Dat betekent dat misschien sommige colleges helemaal de finish niet eens halen. Nou, dat weet ik niet. Kijk, die plannen moesten allemaal voor 1 juli ingericht worden. Dat is, als ik kijk naar mijn eigen provincie, is het nieuwe college na die datum aangetreden. Dus we zullen met elkaar moeten gaan kijken van wat betekent dat dan voor ons? Ik bedoel, zo nuchter kijk ik er ook naar. Ja. Om nou zeg maar te zeggen dat de hele zaak er in elkaar stort, nee. Maar als ons gevraagd wordt plannen te maken voor het landelijk gebied met alle integrale zaken die daar een rol in spelen, dan is de begroting dit. En als dat er niet is, dan zullen we het anders moeten doen. Het is niet, ja. In ieder geval, mensen die dachten dat het stikstofprobleem snel kon worden opgelost, die moeten we teleurstellen. Ja, dat kan dus niet. Nee, maar het is ook breder dan dat. Hè. Dus die plannen die wij gemaakt hebben, is niet alleen maar met betrekking tot stikstof. Nee, maar ook het klimaatfonds bijvoorbeeld, waar u een beroep op doet. Ja, dat is al voor een groot deel, daar is al een bestemming voor gevonden. Ja. 22 miljard van de 35 is al gereserveerd. Maar weet je, laten we nou maar eens beginnen met het geld beschikbaar stellen voor koplopers die er zijn in alle provincies, waar we snel resultaten kunnen halen. Want tot nu toe hebben we nog geen cent ervan kunnen uitgeven. Dus laten we nou eens beginnen met te zorgen dat, wat men in de volksmond noemt, het laaghangend fruit te plukken en te kijken. Er zijn boeren die vrijwillig willen stoppen. Er zijn bedrijven die willen innoveren en daar subsidie voor nodig hebben. Er zijn streken waar men grote plannen heeft. Laten we daar nou maar eens mee beginnen. Ja. In plaats van elkaar de tent uit te vechten van hoeveel geld er uiteindelijk beschikbaar is. Maar goed, als je zegt, we moeten niet elkaar de tent uitvechten. Maar goed, als het 24,3 gereserveerd is en je komt met een sommetje van 58. Dan Ik zeg dat sommetje van 58. Zet je wel klaar voor een strijd. Zijn bij elkaar opgetelde getallen die verder gaan dan alleen de stikstoffonds. Ja. Maar wat Hans van Soest zegt, als je dan naar dat andere fonds kijkt, waar u net aangeeft, daar is ook niet heel veel ruimte meer, want daar is een groot deel al gereserveerd. En er komen ontzettend wat plannen bij. Ja. Zeker, en dat is ook voor een groot deel bedoeld, dat klimaatfonds voor huishoudens. Hè, bijvoorbeeld om huizen te isoleren, en zonnepanelen en windmolenparken. Maar je kan eenzijdig nu iedere keer naar de provincies kijken, maar je kan ook de bal terugleggen bij mevrouw Van der Wal. Is zij dan voldoende helder geweest over waar dit fonds voor bedoeld is? Is zij onderhand niet er mede debet aan dat de boeren zo ontzettend lang in onzekerheid blijven verkeren? Zou dit niet juist in de richting van de Eerste Kamer een oproep moeten zijn om dit dossier niet controversieel te verklaren? Want we hebben heel veel onzekerheid bij heel veel mensen in dat landelijk gebied veroorzaakt. Er is verhoudingsgewijs best nog heel veel geld wat je daar op een goede manier uit kunt geven. Ik zou mevrouw Van der Wal vooral willen uitnodigen om niet te zeggen van ja, bol dag. Nee, ga nou eerst eens kijken wat er wel kan. Glas is half vol. Er zijn heel veel mensen in het landelijk gebied, boeren voorop, die dringend nodig hebben dat er iets van zekerheid gaat ontstaan, dat er iets gebeurt. Het slechtste dienst die we die mensen allemaal kunnen bewijzen is constant blijven bakkeleien over het gat tussen 58 en 23 of iets controversieel verklaren, want dan gaat niemand vooruit. Sowieso, zodra dingen controversieel worden verklaard, kun je er gif op innemen dat hele dossiers minimaal een jaar stil liggen. En dat vind ik eigenlijk altijd wel heel raar van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft altijd namelijk heel erg het adagium, oh, wij zijn het hoogste orgaan, wij moeten het laatste woord hebben. En dan zitten ze nu in een situatie waarin ze eigenlijk machtiger zijn dan ooit. Want in een demissionaire status geldt eigenlijk het regeerakkoord niet meer. Dus die vier regeringspartijen die houden elkaar niet meer zo hard vast. Dus dit is juist de kans voor partijen in de Tweede en in de Eerste Kamer om hun stempel op het beleid te drukken. En dan gaan ze, en de ervaring leert, dat zal dit jaar ongetwijfeld ook gebeuren, echt hele waslijsten met beleidsdingen stilliggen. Meneer Smit, nog heel even. U bent, zoals gezegd, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. Uw provincie heeft een bonnetje van 9 miljard. Maar als dus iedereen een beetje moet indikken, stelt u voor dat dat nou eens terug wordt gebracht naar, ik noem maar wat, 4, 5. Wat betekent dat voor een provincie als die van u? Nou, dat we met bijna de helft moeten gaan doen. Maar betekent dat u ook dan maar de helft van de doelstellingen haalt? Ik ga er niet nu op vooruit lopen, maar dat zal inderdaad bij ons ook een gesprek losmaken van hoor eens wat dan wel en wat dan niet. En dan nogmaals, dan zeg ik, begin nou met die dingen die we wel makkelijk kunnen realiseren. Kom met het geld, zorg dat het besteed kan worden aan wat we noemen koplopersregelingen, van zaken die klaar liggen, maar die gewoon nog zitten te wachten tot er eindelijk überhaupt iets kan gebeuren. Kijk, ik voel me ook een beetje een aannemer die van een klant een opdracht krijgt om een prachtig huis te bouwen, en die wil dit, en die wil dat, en die wil zo. En ik ga het dan uitrekenen en ik zeg, nou, dat gaat u zoveel kosten. Ja. En die opdrachtgever schrikt zich kapot van, ja, maar dat heb ik niet. Nou, dan moet het huis iets anders gaan maken. Ja. He, dus dat is ook een beetje het spel, of het spel is niet het goede woord, maar dat is een beetje wat er nu ook aan de hand is. Als je ons vraagt al deze doelen te realiseren, dan gaat het ongeveer dit kosten. We denken niet dat we overvragen. En als dat er niet is, dan zullen we met elkaar om de tafel moeten gaan zitten van waar beginnen we dan wel? Ja, zo is de realiteit ook, want zo heb ik het leven ook leren kennen. Soms gaat het niet precies hoe je het gedacht had te hebben. Dan moet het net iets anders. Helder. Kom dan maar eens van de kant af, want we hebben eindeloos gewacht op de beschikkingstelling van die gelden. En ze zijn er nog niet. Straks gaan we er uitgebreid doorpraten. Maar eerst terug naar Tessa. Ja, even iets heel anders. Dit weekend kwam namelijk een nieuwe peiling uit van INO. En we keken er enorm naar uit. Want het was de eerste peiling sinds de aankondiging van Omtzigt met zijn eigen partij, Nieuw Sociaal Contract. En de partij die gooit meteen hoge ogen in de peiling, want die zou kunnen rekenen op 31 zetels. Zij wordt gevolgd door de combinatie van GroenLinks PvdA met 28 virtuele zetels. En de top 3 wordt afgesloten met de VVD, want de liberalen komen voorlopig op 22 zetels uit. We kijken ook nog even naar de onderkant van de lijstjes, want daar vallen toch rake klappen. Het CDA zou volgens de peilingen 12 zetels verliezen en er slechts 3 overhouden. En ook D66 maakt een slechte beurt. De partij zou 17 zetels verliezen. Maar zoals de partijen ongetwijfeld, nou ja, vooral de partijen aan de onderkant ongetwijfeld zelf zullen zeggen, de campagnes moeten nog beginnen, dus er kan nog van alles gebeuren. Maar wij houden het in ieder geval nauwlettend in de gaten de komende periode. Ja, Hans van Soest, we weten natuurlijk de gemiddelde reactie van de politicus, hè? Dagkoersen, peilingen, palingen. Dat is in dit geval extra, omdat Omtzigt heeft gezegd dat hij niet te groot wil worden. Althans, dat zegt hij in het begin. Of hij dat ook volhoudt, moeten we nog gaan zien. Dus ja, misschien komt hij dadelijk maar met een lijst waar het met slechts 10 namen. Dus ja, dan kan hij niet eens de 31 zetels halen en dan krijg je een heel ander speelveld. Dus het is inderdaad wel heel voorbarig nu. Zolang we niet weten wat nou precies de plannen worden van Omtzigt met de omvang van die lijst, is het heel lastig een peiling te houden en een voorspelling te doen. Jaap Smit, wat natuurlijk interessant is, is natuurlijk, normaal gesproken hebben die verkiezingsprogramma's, die worden niet door alle burgers gelezen, zeg ik maar even missies. Maar nu is het in die zin spannend, want het onderwerp die net ook al langskwamen, hoe wil je dat potje van die stikstof, wil je die echt garanderen? Of wordt daar toch aan geknabbeld omdat sommigen anders een begroting niet rondkrijgen in het programma? Stikstofpot, klimaatpot, het gaat over miljarden. Dus nu is dat voorsorteren met die verkiezingsprogramma's misschien wel spannender dan ooit. Want wat je nu opschrijft, geeft meteen allerlei conclusies met welke partij je wel of niet in zee kan. Kijkt u er ook zo naar? Zeker, zeker. Dus voor ons is het ook belangrijk om te weten bij wie je aanklopt met welk verhaal. Ja. En dat doen we ook. En naar welke verkiezingsprogramma's kijkt u met extra spanning of interesse? Nou, met name van de partijen die zeg maar, geacht worden een redelijke positie te veroveren. Maar ook mijn eigen partij CDA, maar ook de partij die Omtzigt aan het oprichten is. En BBB, dus wat dat betreft hebben wij onze contacten wel, ja. Even ter afronding, daarna gaan we terug naar Tessa. Maar even, mevrouw Spies. Het spannende is natuurlijk bij sommige partijen, die waren misschien wel na aan het denken over nieuwe partijleider, maar dan is in één keer dat je zegt, ja, maar die periode die we hebben om onze nieuwe partijleider kenbaar te maken bij het grote publiek. Henry Bontebal, die, voor de politieke insider is het helemaal geen nieuweling en hij trommelt al geruime tijd hard en hij heeft allerlei ideeën over het klimaat en hij heeft daar ook flink voor doorgeleerd, et cetera. Maar is er voldoende tijd om jullie nieuwe partijleider bij het grote publiek kenbaar te maken? In 2002 lukte het Jan-Peter Balkenende, ja, om als de grote onbekende het redelijke alternatief voor Pim Fortuyn te worden. Ja. En die had het geluk dat Hans Dijkstal en Ad Melkert slecht presteerden. En die wist zich dus in no time daar een hele stevige positie in te verwerven. En neem het mij niet kwalijk dat zeker ik het nog steeds het glas half vol probeer. Maar dit is zo'n ideaal scenario. Voordat wij spreken twee kemphanen waar geeft heel Nederland een beetje moe van wordt. Van die twee, zo'n tweestrijd. En dat ineens nou, en dan zo'n alternatief van zo'n CDA. Het is vooral een van het gegeven dat we er op dit moment geen pijl op kunnen trekken. Nee. En nou, we ja. hebben zoveel nieuwe lijsttrekkers. We hebben zoveel ook weer nieuwe factoren van betekenis. Hè? De nieuwe partij van Pieter Omtzigt. We weten niet wat BBB gaat doen. Dus er zijn zoveel onzekerheden. Dat ik ook Henry Bontebal de kans toedicht dat hij op 22 november een veel betere uitslag maakt dan net in de peilingen werden voorspeld. Ik dacht, wat gaat u nou zeggen, 22? Maar u had het over een datum, maar dat ging niet over het aantal zetels. Dat is goed, we hebben erbij op 22 november hebben we verkiezingen. November, dat zei u inderdaad. Ja. Tessa, terug naar jou. Ja, dan nog even het langzittende Kamerlid en zogenoemde staatsrechtelijk geweten die afgelopen vrijdag bekend maakte dat hij na 25 jaar op de blauwe zetel nu toch echt afscheid gaat nemen. Ja, ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Kees van der Staaij, de leider van de SGP. Hij vindt dat de tijd van gaan inmiddels is aangebroken. Afgelopen vrijdag zat hij bij collega Sven Kokkelman en presentator van de EO Thijs van der Brink in Op 1. En hij zei hierover het volgende. Het was ook geen donderslag bij heldere hemel. En natuurlijk praat je dan nog wel even met elkaar erover van is dat nu ook door de verandering van de politieke situatie, ja, de vervroegde verkiezingen, nog wel een goed idee. Maar uiteindelijk was er ook breed draagvlak voor de conclusie. Nee, het kan gewoon. Ja, Van der Staaij die stopt dus en hij wordt opgevolgd door een bekende binnen de partij, namelijk Tweede Kamerlid Chris Stoffer. Hij is al 5 jaar Kamerlid en heeft onder andere financiën, klimaat en defensie in zijn portefeuille. En als het goed is, hebben we hem op dit moment aan de lijn. Meneer Stoffer, goedenavond. Dat klopt, goedenavond. Goedenavond. Wanneer hoorde u het? Wanneer heeft meneer Van der Staaij voor de eerste keer kenbaar aan u gemaakt? Ik twijfel of ik heb een beslissing genomen en ik denk aan jou. Nou ja, kijk, het directe moment was natuurlijk nadat het kabinet gevallen was. Maar wij waren ons best aan het spreken van Kees wilde niet nog heel lang door. Dus we hadden wel eens gesproken over van wanneer ik hem eventueel op zou volgen. Ja, alleen door de val van het kabinet is alles een beetje versneld. Ja, en dat lijkt me toch ingewikkeld. Want de SGP heeft natuurlijk eigenlijk al sinds mensenheugenis een hele bijzondere rol. Relatief klein, stabiel op 2. Hè, dat is voor mij al 2-3 inderdaad. Wordt inderdaad gecorrigeerd. Maar dat is wel een beetje de variatie van mij, 2 of 3 zetels. En tegelijkertijd eigenlijk relatief een enorme impact. En dat heeft ook dus met dat staatsrechtelijk geweten te maken, die jullie van de Kamer zijn. Dat lijkt mij voor u best heftig. Dat je denkt, ja, hoe hoor ik nou en Nestor en een staatsrechtelijk geweten van een Kamer? Nou, ik wil er nog wel één aspect aan toevoegen. Als ik kijk naar iedereen die mij voor is gegaan als SGP'er. Ook een stukje inhoudelijke kwaliteit speelde vaak, denk ik, wat dat betreft mee. Maar kijk, Nestor word je gewoon heel simpel door zo lang mogelijk te blijven zitten. Nou, volgens mij is de eerstvolgende die Nestor wordt Geert Wilders. Daar ben ik nog lang niet aan toe. En ja, kijk, staatsrechtelijk geweten, dat is niet iets dat je denkt, nou, ik moet dit ongeveer gedaan hebben en dan heb ik dat gedaan. Nee, dat is vaak iets wat anderen je toedichten. Ja, Kees van der Staaij was dat nadrukkelijk. En of ik dat direct zou worden. Kijk, ik ga gewoon, net zoals ik het de afgelopen 5 jaar heb gedaan onder leiding van Kees, goede kwaliteit leveren. Wij zullen ook, ik hoop dat wij nu eindelijk een keer de doorbraak hebben dat we van die 3 zetels naar 4 of nog meer gaan. Dat zou een doorbraak zijn. Dat zou een enorme doorbraak zijn, want 4 hebben we nog nooit gehaald. Maar wij gaan gewoon proberen, wij gaan gewoon kwaliteit leveren. Nou, wat ik zelf, maar dat zeg ik als bijna een soort politieke junkie, wat ik altijd heel fascinerend heb gevonden, is dat je dus aan de ene kant dus heel streng in de leer bent. zowel staatsrechtelijk als de Bijbel, zou ik maar zeggen. Maar tegelijkertijd ook wel weer de ruimte altijd had voor humor, zelfs zelfspot. En die combinatie, volgens mij, als je in de Tweede Kamer vraagt... Wie heeft er nou persoonlijk een hekel aan Van der Staaij... dan steekt niemand zijn vinger op. En dat tegelijkertijd is hij toch vrij rechtlijnig. Ja, maar goed, daar is ook een stukje helder in. Je weet wat je eraan hebt en je kunt er van op aan. En dat is denk ik, dat heeft denk ik voor iedere SGP'er gegolden... die in ieder geval die ik gekend heb, maar ook volgens mij die daarvoor in de Kamer hebben gezeten. Bent u, kijkt u, wat het interessant is, namelijk de SGP heeft ook de afgelopen, zeker in de jaren Rutte, hebben ze een paar keer ook een hele politiek grote impact gehad. Niet om de verhalen in de Kamer, maar ook voor gedoogsteun, net aan de meerderheid helpen. Op dat vlak, wilt u die lijn doorzetten Van der Staaij of ziet u daar een andere rol? Nee, kijk, als het nodig is, het meest belangrijk is dat het land moet bestuurd worden. En er is natuurlijk best wel aan de hand in het land. Ik hoorde zojuist even de discussie ook die u had met... in uw programma met een aantal andere mensen. Maar het is natuurlijk best wel aan de hand. En veel nieuwe partijen enzovoort. Dus ja, ik hoop in ieder geval, hoe dan ook, dat wij... of dat nu vanuit de oppositie is, vanuit een stukje gedogen... of eventueel vanuit deelname aan het kabinet, wat wij nog nooit gedaan hebben. Maar we sluiten niets uit. Maar om in ieder geval een bijdrage te leveren aan een goed en stabiel landsbestuur. Dat is onze insteek. Tot slot, wij hebben hier een gesprek dat gaat over het onderwerp... die wel of niet controversieel verklaard gaan worden. Ik wil het ook van u eens even weten. Wat de onderwerpen die hier ook net langskwamen, vindt u die, moeten we die controversieel verklaren of juist niet? Ja, ik heb maar heel kort even mee kunnen luisteren. Ik weet niet het gaat over, de stikstofpot, het gaat over de klimaatpot... het gaat over de wet die dus gemeentes verplicht... om bijvoorbeeld asielzoekers op te nemen. Hoe ziet u daarin? Nou kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar die klimaatpot, dan dat is natuurlijk een hele hoop geld. Maar er is ook een aantal zaken in die wat langjarig doorgaan. Dus ik denk dat we heel goed moeten kijken. Kijk, een van de dingen die ik telkens terugkijk als ik bij ondernemers op bezoek ben, dan kom ik veel. Die zeggen, Chris, wij moeten die kabels en leidingen in de grond hebben. Want we zitten gewoon al jarenlang te wachten op die kabels en leidingen om überhaupt naar een ander energiesysteem om te kunnen. Hè, om dat gewoon te kunnen elektrificeren. Dus dat soort dingen moeten we niet stopzetten. Even met goed verstand kijken, wat zetten we door. En niet dingen onnodig doordrukken, maar moeten wel zorgen dat gewoon de goede dingen blijven lopen. En ik hoorde iets van, nu is de camera eens een keer aan zet. En ik hoor de muziek, ik moet u afronden. Ik dank Christoffer. Tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver Adriaan van Dis. Winnaar van vele literaire prijzen, maar ook maker van reis- en boekenprogramma's. We gaan het onder andere hebben over zijn prachtige nieuwe roman... Naar zachtheid en een warm omhelzen. Het dagelijks nieuws op pagina 3 of 7 dringt niet werkelijk door... maar zodra je er een geschiedenis van gaat maken, een verhaal, dan raakt het ons. In de nacht van dinsdag op woensdag. In VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Adriaan van Dis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Kom naar Hiswatewater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort.

Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug. Tot 9:30 luistert u naar WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het is misschien nog ogenschijnlijk wat rustig daar in Den Haag, maar dat is het niet de op en de onder en daarnaast en het tussendoor in de wandelgangen. Want er staat heel veel op stapel. Natuurlijk wordt er gewerkt aan nieuwe begroting voor Prinsjesdag. Maar wat veel belangrijker is, is de lijst van wat er wel of niet controversieel wordt verklaard. En als iets controversieel wordt verklaard, dan zegt het kabinet eigenlijk, we laten het liggen voor het nieuwe kabinet. En als dat niet zo is, dan kan het kabinet, ook al zijn ze demissionair, gewoon doorgaan met die onderwerpen. En dat is natuurlijk gezien de problematiek. Denkt u natuurlijk maar aan stikstof, denkt u maar aan klimaat. Maar ook, u hoort het net al in het nieuws, als het over koopkracht gaat, want daar is de Kamer in grote meerderheid over eens, daar moet nodig wat aan gebeuren. Bijna 2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. Dat lijkt iedereen met elkaar eens te zijn, maar de rest van die lijst is zeer voor discussie vatbaar. En die discussie voeren we hier ook aan tafel. En dat doen we met Jaap Smit. Hij is voorzitter van het Interprovinciaal Overleg en tevens commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. Naast hem zit bestuurslid van de VNG, daarnaast voorzitter van de Nederlands Genootschap van Burgemeesters en natuurlijk burgemeester van Alphen aan den Rijn, oftewel Lisbeth Spies. En ook hier aanwezig de politiek commentator van het Algemeen Dagblad, Hans van Soest. Laten we nu even naar die lijst van jullie gaan, van het IPO. Die lijst is vrij lang, meneer Smit, met wat jullie allemaal willen dat er niet controversieel wordt verklaard waar ermee door wordt gegaan. Nou, we hebben samen met de VNG en de Unie van Waterschappen 7 punten genoemd waarvan wij vinden dat die onderwerpen niet controversieel verklaard mogen worden. Kijk, als provincies gaan we met name over ruimtelijke ordening bouwen landelijk gebied plannen en noem maar op. De gemeente gaat over jeugdzorg, over armoede, noem maar op. Vluchtelingenproblematiek. We hebben een 7-tal punten gezegd van, hoor eens, ga dat dan niet controversieel verklaren, want er staat de zaak helemaal stil. We hebben een mega opgave op het gebied van woningbouw. 900.000 in de komende jaren tot 2030... Nou, op papier staan ze er, maar ik heb ze nog niet kunnen vinden op de plekken waar ze moeten komen. Dus het zijn plannen die moeten van de kant. Daar speelt stikstof ook weer een rol in, maar er spelen andere zaken een rol. Dus gaat het nou niet controversieel verklaren, zorg dat het door kan gaan. Het geldt hetzelfde voor de energietransitie. Het is een volle vaart, het is al genoemd. We moeten het hele elektriciteitsnet vernieuwen en uitbreiden. Anders komen we niet toe aan de opgaven die op dat gebied worden gesteld. Dus ga nou niet dat allemaal on the hold zetten, maar ga ermee door. Een ander ding is de plannen, we hebben het al over gehad, over de plannen voor het landelijk gebied. Kaderrichtlijn water. Ik heb net al genoemd dat er verschillende onderwerpen zijn die in het landelijke gebied bij elkaar komen. Zorg nou dat het niet stil komt te staan. Het stikstoffonds. Zorg dat je met boeren om de tafel kan zitten die bereid zijn om of te innoveren of te stoppen. Die zijn er. Met andere bedrijven. Ga daarmee door. Zet dat niet allemaal stil en zeg dat daar kunnen we voorlopig niet over praten. Nou, dan kom ik op punten van de gemeente, maar daar zal Lisbeth Spies wel iets over kunnen zeggen. Maar bijvoorbeeld ook het vluchtelingenvraagstuk. Daar zitten wij als provincies ook voor aan tafel. Ik word als commissaris van de Koning geacht om daar een stimulerende rol in te spelen in mijn provincie, met al die partijen, wethouders, burgemeesters, andere organisaties om de tafel te gaan zitten om te zorgen dat er voldoende plekken zijn. Als je die spreidingswet bijvoorbeeld controversieel verklaart, ja, dan ligt die zaak ook stil. Want we zien gewoon dat met de hoed in de hand door het ganse land levert niet de voldoende. Maar dat gaat gebeuren. Mevrouw Spies, kom bij u uit, Verenigde Nederlandse Gemeente. Want de VVD zelf heeft gezegd al, ja, dat gaan we waarschijnlijk niet meer behandelen in deze periode. Nee, goed, dat is de VVD. Maar ik weet één ding zeker. Er zijn dus absoluut een Kamermeerderheid. En het kabinet gaat er niet meer over. Hè? Het gaat over wat de Kamer controversieel verklaart. En er is een Kamermeerderheid voor de spreidingswet in de geamendeerde vorm, zoals voorgesteld door IPO en gemeente. En die vluchtelingen, die houden niet op omdat wij op 22 november verkiezingen hebben, omdat er hier een kabinet is gevallen. De mensen uit Oekraïne, die moeten opgevangen blijven worden. Veel langer dan dat wij hadden gedacht. Ik kom echt bij terug. Hans van Soest even. Ik zou toch wel een hele absurde situatie zijn dat de VVD dus breekt met het kabinet op asiel. Ja. Eigenlijk van die spreidingswet af wil. Ook al wordt die overigens aangevoerd door een eigen staatssecretaris, Erik van den Burg. Mm-hmm. Dat ze volgens nu van de Kamer te horen krijgen, omdat ze het zelf niet willen, jawel, doorgaan. En dat ze het dan alsnog moeten uitvoeren nu. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want er komt dadelijk een nieuw kabinet na 22 november. En het is maar zeer de vraag wat dat nieuwe kabinet gaat doen als het gaat om migratie. Bijvoorbeeld gezinshereniging, hè, waar uiteindelijk het kabinet om is gevallen. Kijk, het VVD kan het niet meer met goed fatsoen maken om in een kabinet te gaan zitten wat niet iets doet aan gezinshereniging. Maar er spelen heel veel andere dingen op het gebied van migratie. Arbeidsmigratie bijvoorbeeld, nou ja, daar weet mevrouw Spies alles van. Het is een veel groter probleem nog dan asielmigratie in heel veel steden van grote, of heel veel wijken van grote steden. Ja, ik ben heel benieuwd. We kunnen alles wel om een hold gaan zetten. En ik denk dat sommige partijen dat echt gaan proberen. Maar daarmee, ik ben het wel met mevrouw Spies eens, daarmee zijn die problemen niet opgelost. Nee. En als we inderdaad moeten gaan wachten... Maar politiek opportunisme en nadenken over een goede verkiezingsuitslag wil vaak dit soort realiteiten wel nou ja, ontzien. Kijk, het probleem natuurlijk wel is met... ik geloof dat, ik weet niet meer wie het was, ik geloof dat Hugo de Jonge was. Die zei, er komt elke jaar een stad als Helmond bij. In Nederland. Nou, dat is in 2023 gewoon ook weer het geval. Ja, als we gaan wachten totdat een volgend kabinet eindelijk met een regeerakkoord komt, en dan moet dat allemaal weer in gang worden gezet, ben je zo misschien wel 2 jaar verder. Ja, dan hebben we er nog 2 Helmond erbij in de tussentijd. Maar mag ik eens even, laat me even dat ook onder ogen hebben. Laat me nou zeggen dat het toch niet lukt, dus dat die spreidingswet wel on hold wordt gezet. Mevrouw Spies, wat betekent dat? Kunt dan u dat blijven schetsen? We dus in de ogen van de gemeente, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zitten met de buitengewoon oneerlijke situatie dat sommige gemeenten die wel asielzoekers opvangen, neem Ter Apel, er in hun eentje voor blijven staan. En dat betekent constant dat je goed gedrag gestraft ziet worden. Ja. Namelijk in Ter Apel loopt het dan constant de mensen daar over de schoenen. En de rest van het land zit achterover te leunen. Van wij hebben geen spreidingswet, dus wij hoeven niks te doen. Het kan misschien wel een tandje heftiger. Namelijk dat sommige gemeenten denken, oh wacht even, we kunnen er onderuit. Dus dat sommigen misschien de draagvlak daarmee onder vandaan valt. Dat zou inderdaad kunnen. Dat zie je nu ook gebeuren. Hè. Sommige gemeenten zeggen gemeenteraden van nou eerst maar eens even afwachten of de spreidingswet er inderdaad komt. Ja. Tegelijkertijd, en dat vind ik ook een stuk solidariteit, waarvan wij als Vereniging van Nederlandse Gemeenten zeggen, er komen heel veel asielzoekers dit land in. Er komen heel veel mensen uit Oekraïne. Ja, die instroom, die steden Helmond, daar zou je iets aan moeten doen. Daar kunnen wij als gemeente niks aan doen. Wij staan aan de lat voor voldoende plekken, voldoende fatsoenlijke plekken, waar mensen op een humane manier opgevangen kunnen worden. En dan vinden we het eerlijk dat 342 gemeenten daar eerlijk allemaal hun eigen aandeel in pakken. Dat doen we met de mensen die permanent in Nederland mogen blijven. Dat zijn de zogenaamde statushouders. Die vangen we al decennia op naar rato van de grootte van de gemeente. Dus dat betekent voor Alphen aan de Rijn het komende half jaar 120 statushouders opvangen. Die moet je dus huisvesten. Laten we nou de asielzoekers op een vergelijkbare manier over het land verdelen. Dat was het voorstel van de VNG bij de start van het gesprek over de spreidingswet. Dat is ook het voorstel wat we aan de Kamer hebben gedaan. Met een heel breed draagvlak van Vluchtelingenwerk Nederland, van provincies, van iedereen die er een klein beetje mee te maken heeft. En ik ben ervan overtuigd dat er een Kamermeerderheid te vinden is voor dat betere voorstel wat wij als VNG hebben gedaan. En dan zou ik ze toch wel uit willen dagen om op dat punt in ieder geval ons als gemeenten te helpen om een instrument te hebben waardoor je die lusten en die lasten eerlijk over het hele land verdeelt. Meneer Smit, totaal niet onaardig bedoeld, maar de provincie werd toch vaak in de was een wat zwakke bestuurslaag gezien, of een bestuurslaag waar veel mensen eigenlijk zich van afvroegen, wat doen die mensen eigenlijk, want veel burgers er individueel vaak niet mee te maken hebben. Maar nu is het anders, want Nederland ligt op de tekentafel en de uitvoer, u noemde zichzelf net al even aannemer, maar u zou kunnen zeggen, die provincies zijn eigenlijk in die zin de aannemer van de regering, om dus letterlijk Nederland op de teken te laten leggen en dus per provincie te kijken, die driehoek, waar kunnen we bouwen, hoe zit het met de natuur, waar zitten de boeren. Dus met andere woorden, als u ooit daadkrachtig een vuist wil maken in de lobby, is het wel nu. Zeker. Dat is ook precies wat ik mijn eigen achterban voortdurend voorhoud. Ik ben nu aan het eind van het jaar 10 jaar commissaris. Dus ik heb een beetje wat meegemaakt hoe die ontwikkelingen zijn. Ik heb als IPO-voorzitter vorig jaar tijdens het congres ook gezegd, zo er een tijd is dat er even niet voortdurend gesproken wordt over het bestaansrecht of het voortbestaan van provincies en de relevantie ervan, dan is dat nu. Ja. En zo er een tijd dat er geleverd moet worden, is het ook nu. Ja. Dat is de boodschap die ik mijn eigen achterban voorhoud, van hoor eens leveren. Ja. Met het resultaat als een bonnetje wat 2 keer zo duur. Nee, dat is ja, daar hebben we het net over gehad. Dat is ook het serieus nemen van de vragen die op ons bord zijn gelegd. En dan nogmaals, die discussie gaan we niet overdoen. Maar ik vind ook over die provincies, laat maar zien, daar ben ik zelf dan ook de voorzitter van die gezamenlijkheid. Dat is overigens lastiger dan bij de VNG. Want kijk, bij de VNG met 342 gemeenten kan je leven met het feit dat er 45 tegen zijn. Of misschien wel 100. Nou, maar 12, nou ja, 45 kan ook. Nee, maar goed. Bij ons moet het bij wijze van spreken bijna altijd unaniem zijn. Ja. En dat maakt het wel ingewikkeld. Want die provincies die zijn echt totaal verschillend. Ook als ik mijn eigen baan vergelijk met die van mijn goede vriend en collega in Zeeland of in Friesland, is niet te vergelijken. Het is een totaal andere samenstelling en een andere context. En dat heet allemaal met elkaar. Maar dit zijn natuurlijk wel enorme clubs. Ik bedoel, je hebt natuurlijk VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, maar de VNG en de IPO. Ik bedoel, dat zijn de grote krachtige lobby dingen. Ik wil er toch even nog eentje uithalen, want die ook in dit tijdperk extra aandacht verdient. Het zijn die waterschappen, u noemde het natuurlijk al even, want die zitten er ook bij. En normaal gesproken is dat ook een club waar je als gemiddelde burger nou echt niet mee... Maar nu, want er is een discussie die eigenlijk, nou, ik zou bijna zeggen, een beetje nog onder water zit, maar die echt binnenkort helemaal over, is de kwaliteit van ons water. Ja. En dat is een paar keer is hier wel echt in de media verschenen, maar ik heb niet het idee dat Nederland eigenlijk weet hoe groot het probleem is en wat voor forse maatregelen nodig zijn. Nee, dat is waar. Het is waterschappen die, worden ook steeds belangrijker, omdat de kwaliteit van het water en de waterhuishouding, stijging van de zeespiegel, alle gevolgen van dien, dat ligt ook op het bord van waterschappen. Maar over onbekend en onbemind, als ik mensen uitleg wat die provincies doen, dan is het vaak het regelen van een aantal vanzelfsprekendheden en randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat het leven in een bepaald gebied, wat we provincie noemen, prettig en leefbaar blijft. Ik ben me bewust van het feit dat alles wat we met elkaar bedenken op landelijk gebied of op provinciaal gebied landt binnen gemeentegrenzen. Of het dan gaat om woningbouwplannen, of het gaat om energietransitie, of het gaat om vluchtelingen. Dus alles land waar wij wonen, werken, liefhebben, trouwen en kinderen opvoeden. Dat zijn de gemeenten, de woonplaatsen waar we zijn. Maar daarom is de provincie ook is een lichaam dat de randvoorwaarden schept om te zorgen dat het ordentelijk verloopt op een aantal punten in bijvoorbeeld een provincie. Ja. Ik noem het de hardware van een gebied. De gemeente heeft veel meer te maken met echt de verdeelvraagstukken, waar het gaat om sociale zaken, om wat mensen in hun portemonnee krijgen, om hun bestaanszekerheid, noem maar op. Dat maakt het soms lastig om aan te geven wat het belang van provincies is. Maar zo er een tijd is dat er even niet aan getwijfeld moet worden, is dat nu. Maar dat maakt het ook zo belangrijk dat je als overheden gezamenlijk optrekt. Nou ja, daar wil ik even... En dat vind ik echt richting het kabinet een beroep wat wij op hen willen doen. Je had het net over de provincies moeten leveren. Ja, het kabinet moet ook leveren. Het kabinet, de Kamer, de Rijksoverheid moet provincies, moet gemeenten in staat stellen om hun werk te doen. Want als gemeenten niet gefaciliteerd worden door het Rijk door voldoende instrumenten, door voldoende geld te krijgen voor de taken die zij moeten doen, dan loopt het dus in de armoede, in gezinnen, fout. Dan loopt het fout omdat we onvoldoende locaties voor woningbouw weten te realiseren. En daar zou ik het kabinet en het Rijk en de Kamer dus op aan willen spreken. Zij moeten ook leveren. Ja. En dan terug naar het thema. Verklaar dus niet heel veel controversieel, maar zorg ervoor dat je ons toerust om als één overheid die inwoners van dit land zo goed mogelijk te geven waar ze recht op hebben. Ja, dat is tragisch voorbeeld, de jeugdzorg overigens. Waar de gemeentes een taak hebben gekregen. Die eerst bij de provincie. Waar ze te weinig geld voor hebben gekregen. Waar nota bene, en dat is volgens mij nog nooit gebeurd in de politieke geschiedenis van Nederland, een commissie moest worden ergens. Hoe heette dat? De arbitragecommissie. Arbitragecommissie, sorry, ik kon even niet op het woord komen. Ja. En die gewoon de Rijksoverheid op zijn vingers heeft getikt. Van jullie vragen iets van gemeentes wat gewoon onmogelijk is met deze pot geld. Er moeten miljarden bij. En gemeenten komen dus behoorlijk geld tekort. En als alleen al met Prinsjesdag iets van dat tekort ingelopen zou worden, dan zouden wij ons werk alweer een beetje beter kunnen doen. Ik hoor alle belangen en et cetera. Maar het punt is als ik nu naar ook vooral mensen die er financieel-economisch naar kijken zeggen, de tijd van het grote geld en makkelijk aan geld komen is wel voorbij. Dat heeft Sigrid Kaag ook meermaals gezegd. Er wordt zelfs gesproken over mogelijke bezuinigingen om de begroting überhaupt rond te krijgen. Nou, sterker nog, en zo worden bezuinigd. Eén punt nog dat. En het punt wat ik nou achterkomt is, je hoort nu al links en rechts partijen die mogelijk gaan knabbelen aan de grote fondsen. Ja. Het klimaat... ja, maar laten we dan even naar dat koopkrachtverhaal toe gaan. Waarvan jij net ook zei, er zijn heel veel partijen in de Kamer die zien dat heel veel gezinnen, huishoudens in Nederland onder die armoedegrens vallen. Misschien wel 1 miljoen, misschien wel 2 miljoen. Heel concreet voorbeeld. Vanaf 1 juli zouden gemeenten weer de energietoeslag voor huishoudens die dat nodig hebben toe moeten kennen, uit moeten keren. Dat was een toezegging van het Rijk. Wij krijgen inmiddels tientallen vragen van onze inwoners iedere week van waar blijft die energietoeslag? Het kabinet geeft niet thuis. Laat me even naar Hans van Soest even gaan. Kijk, je zou kunnen zeggen, als je dit probleem uitstelt, dus alles controversieel verklaart, dan weet je als partij, als jij in een volgend kabinet zit, dat je een nog groter probleem op je bord krijgt. Maar één ding ga ik je op een briefje geven, Martijn. Geen enkele partij gaat het voor de verkiezingen een eerlijk verhaal komen over, en hier gaat het geld vandaan komen. Het kabinet heeft gezegd, luister eens, het op, hè, net wat je zegt, de tijd van het grote geld is voorbij. We moeten de broekriem aanhalen. Dat hebben we al gedaan met het voorjaars. In het voorjaar. En dat zal met Prinsjesdag eigenlijk wel weer moeten. Want die ongeveer 1 miljard die nodig is, het is waarschijnlijk meer hoor, om al die mensen te kunnen helpen. Die moet wel ergens vandaan komen. Ja, ik vrees eerlijk gezegd met deze Kamer dat die bezuiniging naar de toekomst wordt doorgeschoven. Althans, dat is wel het risico wat we lopen. En dan het volgende kabinet, dat zal sowieso financieel het heel lastig krijgen. Met alle problemen die moeten worden opgelost, die allemaal heel veel geld kosten. Dat geld moet ergens vandaan komen. Ja, ik word eigenlijk best een beetje somber van. Ja, maar daar zit je somber te worden. Maar tegelijkertijd kwam vandaag in het nieuws dat het begrotingstekort meevalt. Dat weer binnen de Europese tolerantiegrenzen valt. Dus, maar hij loopt wel op langere termijn. Maar die voorspelbaarheid van de zekerheid waarmee we weten dat hoe dat de wereld er over 1 jaar of over 2 jaar uitziet. Nou, daar geloof ik de afgelopen jaren niet meer zo heel erg in. En natuurlijk ben ik er ook niet voor om iedere keer maar meer geld, meer geld, meer geld. En ik realiseer me dat we met z'n allen naar de prioriteiten moeten kijken. Maar dat betekent niet dat je niks meer moet doen en dat je geen beweging meer. Ja, Smit. Laten we daar eens eentje bijnemen waar veel bij elkaar komt. Woningbouw. U zei net al even, ik zie ze op papier, maar ik zie ze nog niet verrijzen, moet ik zeggen, in mijn provincie. Zijn ervoor dat die boel nu wordt platgelegd nu? Gewoon dus dat tegen uw wil in. Kunt u eens dan schetsen bijvoorbeeld wat voor de woningbouw in Zuid-Holland gaat betekenen? Wij moeten 234.000 huizen bouwen volgens de plannen die gemaakt zijn. Hebben we voor getekend, zei het wel, dat er aan een aantal randvoorwaarden voldaan moet worden. Dat kom ik even terug op wat ik net zei. Ik ben bereid om als provincie te zeggen, dit is ons aandeel. Maar ik heb een hekel aan bestuurslichamen die over de schutting dingen heen en weer gooien. Ik heb geen zin om voortdurend de Rijksoverheid te bashen van het komt omdat jullie niet leveren, dat wij niks kunnen. Andersom wil ik het ook niet. Wij zijn één overheid, Liesbeth zegt het net. En ik heb als burger geen bal te maken met de vraag van wie lost van mij het probleem. Dat is de inleiding. Nou, de woningbouwopgave. Nou ja, 234.000 woningen, dat is een stad zo groot als Den Haag. Ja. Die worden we geacht te bouwen in Zuid-Holland in de jaren van nu tot 2030. Als ik kijk naar Valkenhorst, dat is de voormalige vliegkamp Valkenburg. Ik ben al bijna 10 jaar commissaris. Daarvoor was het ook al, het ligt al heel lang braak. Ik denk, wanneer komt er nou een huis? Wanneer komt er nou wanneer? Dat duurt allemaal eindeloos. Komt ook omdat we Nederland zo ingericht hebben. Ik zeg wel eens, verzucht wel eens, we hebben het allemaal zo goed geregeld dat er bijna niks meer kan. En dat het allemaal eindeloos duurt. Zo goed geregeld, volgens mij bedoelt u daarmee dat burgers zoveel inspraak hebben en zo vaak dingen kunnen traineren. Dat er zoveel regels zijn, zoveel dit, zoveel dat. Ja. Allemaal prima. Maar als wij voortdurend het woord crisis gebruiken, wat ik overigens overdreven vind, het is allemaal uitgesteld beleid. Hè, want we weten al jarenlang dat we afsteven op een huizentekort. We weten al jarenlang dat we afsteven op een tekort aan opvangcapaciteit voor asielzoekers. We weten al jarenlang dat stikstof dat we op de pof hebben geleefd. Dus het is nu de tijd. Ik heb al gezegd, die bal hebben we voortdurend een eind vooruit geschopt. Omdat het politiek misschien haalbaar was, leek. Maar die bal ligt nu ver over de achterlijn. En we staan met eraan te kijken van en nu. En die bal moet terug in het veld. En dan moeten we aan de bak, aan het werk. En als ik dus nogmaals kijk, stel dat dit hele woningbouwprogramma stil komt te liggen, is dramatisch. We hebben net geconstateerd dat er een stad als Helmond per jaar bij komt. Waar gaan die mensen dan wonen? Maar toch is dat wel een aparte situatie. Want we hadden het net over de kwaliteit van water, woningbouw. Je kan zeggen, ja, je kan er wel politiek verschillend over denken. Maar een ieder in politiek Den Haag vindt dat er meer huizen bij moeten komen. Een ieder in Den Haag vindt dat het grondwater en het drinkwater van niveau moet zijn. Dus met andere woorden, Hans, kijk jouw kant weer even op. Je kan ook zeggen, ja, sommige dingen zijn wel politiek, maar zijn eigenlijk ook voorbij de politiek. Want iedereen is gebaat bij goed water. Ja. Iedereen is gebaat bij huizenbouw. Dus met andere woorden, is hij dan niet dan toch een soort draagvlak voor te vinden, al dan niet in de missionaire toestand? Ja, behalve dan dat iedereen wel de doelen onderschrijft, maar de manier waarop je er moet komen, daar denkt iedereen anders over. En we hebben inmiddels 21 partijen, of 21 fracties moet ik zeggen, in de Tweede Kamer. Ja, dan is het best lastig meerderheden vinden. Ja. Maar goed, ik heb het al eerder gezegd. Dit is niet de tijd van dogmatische, precieze politiek, maar meer van een rekkelijke en een politiek waarin je met elkaar goed constateert, we moeten nu de handen aan de ploeg slaan, want er zijn gewoon een aantal hele grote problemen die op korte termijn om een oplossing zoeken. Dus ik word zelf af en toe ook moe van het getreuzel en het eindeloos om de zaken heen draaien van de kant. Dat betekent dat je ook moet durven na te denken over, ik heb het wel zo bedacht, maar misschien moet het net iets anders om uiteindelijk toch een duw te geven in de juiste richting. Nou, heel mooi voorbeeld daarvan is een polder waar eindeloos over gesteggeld is in Alphen aan de Rijn, Gniphoek. En daar zijn we uiteindelijk, Rijk, provincie en gemeente, zo goed als het erover eens dat daar 5000 woningen gebouwd kunnen gaan worden. Nou, dat is heel goed voor al die gezinnen die dolgraag een dak boven hun hoofd willen. Dat is heel goed voor die 230.000 die er in Zuid-Holland bij moeten komen. Ik zou zeggen, laten we daarmee beginnen. Laten we vooral ook kijken naar die dingen die wel kunnen lukken, waar energie op zit en die heel hard nodig zijn. Ook wel een beetje ons allemaal, ook wij en ik, we zijn allemaal gewoon burgers. Ook een beetje het besef in de samenleving zelf dat als we werkelijk de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen serieus nemen, dan gaat het dus niet alleen om mijn belang, om ons belang, maar ook om een veel groter belang. Dat betekent dat je misschien ook af en toe een beetje tegen elkaar moet zeggen, ja, misschien is het niet precies wat je wil, maar het is wel nodig dat het gebeurt. Maar dat is meer een moreel appel op ons allemaal dan dat ik dat denk af te kunnen dwingen. De ironie van het verhaal is toch een beetje dat het kabinet gevallen is op asiel. Maar alle dingen die wij hier ook nu aan tafel spreken, een van de problemen is heel vaak gewoon de handjes. De mensen die de zonnepanelen kunnen aanleggen, die een huis kunnen bouwen, et cetera. Hans, jij noemde het even voor het nieuwsleven. Dan kom je ook bij arbeidsmigratie uit. Nou ja, ik bedoel, we hebben het voortdurend over arbeidsmigratie is een veel groter probleem. Ik bedoel, die stad van Helmond, waar we het net over hadden, het overgrote deel van die mensen die elk jaar naar Nederland komen, het zijn arbeidsmigranten. Zeker. En ja, dat dreigt ook stil te vallen. Ik bedoel, dit kabinet heeft heel mondjesmaat, want ze denken er gewoon verschillend over, deze vier regeringspartijen. Wat eerste stappen gezet, om de plannen uit van de commissie Roemer, was dat nog van een paar jaar geleden, uit te voeren. Ik sluit niet uit dat die gewoon straks 12 september controversieel worden verklaard. En dan ligt dat allemaal weer stil. Ja, en dan, ik wil niet jullie optimisme bederven, maar dan dreigt er wel, net zoals dat zo mooi, dan dreigt Nederland dus echt letterlijk stil te vallen. Ik bedoel, het CDA heeft zelfs, die wilde nog, ik moet er bijna een beetje op lachen nu, dat het CDA nog zei, we willen dat regeerakkoord aanpassen, willen het wat meer tijd geven. Nou, waarschijnlijk kun je dat weer met een jaartje verlengen, waarschijnlijk, als het boel platvalt. Ja, maar gelukkig, we hebben niet overal wetten voor nodig, om dingen voor elkaar te krijgen. We kunnen ook nog gewoon, zoals Jaap Smit ook aangeeft, elkaar diep in de ogen kijken, de hand geven van, zullen we het zo gaan doen? En heel veel kan er zonder dat de Tweede Kamer daar met wetgeving nog dingen aan moet doen. Kijk naar die woningbouwopgave. Kijk naar het aanleggen van die energieinfrastructuur die heel hard nodig is om ervoor te zorgen dat we die nieuwe woningen, die nieuwe bedrijven ook aan kunnen sluiten op het net. Ja. Allemaal handjes voor nodig. Er gaat geen wet zorgen dat we die mensen ook daadwerkelijk krijgen. Dat zullen wij met z'n allen op een slimme manier, via scholing, via bijscholing, via misschien ook een deel van die arbeidsmigranten. Dat is het element van elkaar, zoals u dat zelf mooi noemt, in de ogen kunnen aankijken. Ja. Maar meneer Smit, kom ik even bij u terug. Het heeft ook volgens mij nu met een bepaald type leiderschap, moet je komen, mensen die hun nek durven uitsteken. Ja, en zeker zeggen, ik ga u vertellen, we gaan niet nog een keer polderen. Ja. We gaan die kant op om die en die reden. Ja. Dat is nou uitgerekend in een tijdperk dat als je je nek uitsteekt, dat je dan meteen wel een enorme bak wind in je gezicht zeker krijgt. Nou, ik heb daar onlangs een interview over in het FD gezet. Mensen fed up zijn met de manier waarop dat zeg maar, tot nu toe loopt. Een paar kritische noten geslaagd. En dat roep ik niet alleen vanaf de zijkant. Het is iets waar ik mezelf in mijn eigen positie ook verantwoordelijk voor voel. Ik ben ook niet zo optimistisch. Ik vind, we moeten de urgentie van dit moment met elkaar onder ogen durven zien. En zeggen, bij die urgentie hoort een krachtdadigheid, hoort politieke moed, hoort bestuurlijk lef om uiteindelijk een aantal zaken echt van de kant te roeien. Ziet u dat ergens in de politiek op dit moment? En dan mag u niet het CDA noemen? Nou, ik zie meer mensen die dat hardop roepen. En onder andere het voorbeeld dat Lisbeth Spies net noemt, dat we na heen en weer hakken takken uiteindelijk zeggen, we gaan toch met elkaar daar aan de slag om daar huizen te bouwen. Dat is een klein voorbeeld. Maar er is politieke moed en bestuurlijk lef voor nodig. En ik heb meer respect voor politici die tegen eigen achterban durven te zeggen, ik snap wat je zegt, maar het moet net even anders, want dit is niet van deze tijd, dan dat ik van alles nog wat beloof en denk van ja, er komt geen bal en van het terug. Het moet dus ook ertoe leiden dat mensen niet vasthouden. Het moet per se op mijn manier. Precies. Maar die 80-20 regel toepassen. Van ik kan een beetje mijn zin krijgen, jij een beetje je zin, en dan hebben we toch nog weer een mooi compromis. En dat polderen, dat was nog zo gek niet. Nee. Voordat je ook nog Chaka gaat roepen, ga ik je hier onderbreken. Hans van Soes, wanneer weten we het? Wanneer wordt de lijst en wanneer weten we gewoon, dit gaat wel door dit... 12 september. Dan zijn de stemmingen in de Tweede Kamer. Goed. En wij zijn er volgende week maandag weer. Dat is in ieder geval een zekerheidje. Ik dank u voor het luisteren. Dit was WNL Haags Lobby voor deze week. Volgende week maandag, iedere maandag 8:30 zijn we er weer. Zometeen op deze zender de collega's van Langs zijn omstreken, met achter de microfoon Joram Kaat en Robert Meder. Ik dank mijn gasten, te weten de voorzitter van het Interprovinciaal Overleg, tevens commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit. Lisbeth Spies, zij is nu burgemeester van Al van der Rijn, was minister van Binnenlandse Zaken en is nu bestuurslid nog van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en voorzitter van de Nederlandse Genootschap van Burgemeesters. En ook hier aan tafel veel dank aan politiek commentator van het AD, Hans van Soest. U dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Voor het nieuws zit al klaar. Jennifer Okkeloen. Haagse Lobby is een programma.